أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العلي العظيم دا وستمر سبقت نرى شروكي نودا دا سورة بقرة يوصل تسلور أبعيم آيات دي د دې ارتباط تړاو د ما قبل سره چې سره بتلري نو تر دې د مخه چې آیات کړ سوی دی هغه دغه یو سلو در اویایم آیات چې انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فهغه آیات کې چې و دا خبر الله عز وجل ذکر کړی و مؤمنان و مسلمانانو ته چې تاسو حرام شیان ځان ته مه حلالوئ لکه دغه کفار چې کوي میته خوري وینه خوري د خنزیر غوښه خوري او دغه چې د الله څخه ماسیوا د بل چا نوم پر یاد سوی دغه چې د بل چا دپاره نظر سوي یا د بل چا پر نامه باندې حلالي سوي دغه چې دغه مه خوري دا ځان ته حلال مه ګڼئ په مخ کې بیا چرسی و حلال و دې ځان ته حرام کړي و چې الله الحلال شان ځان ته مه حراموي چې دا د فلاني بدخوا په بدیر په هغه آیات کې ذکر کړي و باره یې ویل ول چې حرام شیان بیا حلال مه ګڼئ لکه دا کفار زمړ چې کوي مګر په هغه آیات کې چې دا اوس دا د خنزیر غوښه د وینه دغه میته و دا ما اهل به لغیر الله څلور سره چې و دا محسوسات و محسوسات چې په سترګو معلومیږي چې په سترګو یې وینې حرام شیان دغه ځان دغه شیان ځان ته مه حلالوه په اوس آیات کې الله عز وجل یو بل شی دی سخت حرام دی خدا دی چې محسوسی نه دی په عقل سره درکیږي الله پاک وایي دغه چم امه کوي په دغه کې هم د کفارو موافقت مه کوئ د کفارو خو مو علما درلود یهودو نصارانو نه درلود خو اوس یې هم لري هغه وخت یې هم درلودل هغو دغسې یو معنوي حرام کار و ځان کې حلال ګڼلی و الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم و امت ته خاص کر و علما و ته دا وایي چې دغه پسې هم اقتدا مه کوه لکه میته چې دی حلاله بولي ته مه حلالوه لکه وینه چې دی ځان ته حلال بولي دمې مسبوحه ته مه حلالوه لکه خنزیر چې دی ځان ته حلال بولي ته مه بوله دغه نظر لغیر الله چې دی ځان ته حلال بولي ته مه کوه دغه کار یې هم مه کوه چې دی کاوه هغه کوم کار دی هغه دا دی چې د الله تعالی احکام و فرامین هغو ملایانو پټوله ورمعلوم و چې د الله دغه احکام دي مګر چې کچیر هغه حکم و خان کاته متوجه سوی وای یا باچا صاحب و وزیر صاحب ته متوجه سوی د به داس پر ساده او پر اسانه ورته راواړه وره بې ځنی خلاص کی او غو به دې ته پټ پیسي ورکوله نو دا کار حرام و الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته وسدغه خبره کی چې دا کتمان د حق کتمان د ما انزل الله کتمان ما نه پټول د کوم حکم چې الله نازل کړی دی دغه چې ته کې د څه د پاره چې باراغه خانه کا پیسې درک یا باچا صاحب تا ته یو څه پوند منزور کی یا وزیر صاحب تا سره دی کوم کونو خونه به غټ غټ کی هغه خونه پنسیوی زو زری نه دی هغه دې په نظر کې نیولې الله وای دا دغه څه غټ جرم دی د خنزیر تر غوښه دا به تر چا خوري دا کې د ممانعت بیانې نو ګور هغه محسوسی محرمات الله او الموافقت مکوي دا معنی یو محرم شی دی الله په دې کې د دې موافقت مکوي زو سایه ترجمه راوایم ان الذين بشک هغه کسان یکتمون چې دی پټي چې پټي ما انزل الله ما هغه احکام هغه شیان انزل چې نازل کړي الله الا پاک چاغه احکام یاغه شی نو چش دی من الكتاب چاغه عبارت د کتاب زخ دی علاوه چې ما کوم کتاب نازل کړی دی احکام پکې کی چې کوم کسان دا پټی و یشترون به ثمنا قلیلا او دا پټی یم د کوم غرض د پاره هغه دغه دی چې و یشترون دیره نیسی به په دغه پټولو سره دغه ما انزل الله ثمنا قلیلا ثمنا پیسې قلیلا لش دا قلیلن د سمنن سره ذکر کړی دی پلا په سمنن کې په خپل تنوین د پاره د تقلیل دی معنی سمنن لښ پیسې قلیلن بل سپت صورت چې یعنی به خل لښ پیسې دا د څه د پاره یعنی نو دا خلق چې د ملایان چې د در د احکام او دام اړي غټ حکم دی پټ کې د قران کریم د جې د پاره چې بچا سب وزیر صاحب خوشاله کې دی واقعي دغه نه لښ پیسې اخلي دغه نه کدر احمق دی نو دغه نه خدایم په ځین کې سره تلینو برای این وضع چه دا حکم پتوام دا قرآن حکم دی دا سوار لسا وکال بیان سوی دی او زی وست پتوام نو دی خو گوالا غطا گوالا غواری چیم پیلدر پکشی که زاییج ام بنگلیه پکشی که زاییج ام ماینیه پکشی که زاییج ام دا خارج عمریه پکشی زاییج ام دا لندن و دا پاریس چکرون پکشی که زاییج دا گرد پکشی که زاییج دوغا نا گوالا دا مگر علاو سمانی قلیل بولی ولی خو پا مقابله که دا علا دا جنرال علاوه از ما د جن په مقابله کې چې دا ګرد دنیا یو خواته کې په یو په لکه کې د قران یو آیات په بل په لکه کې ولا کده مچ د وزر حیثیت لري دا ګرد دنیا په دغه سبدن قلیلا و د سنبي چې د علماو دغه نه به عقلان دي هغه ډیر پیسې اخلي په میلیونو ډالر اخلي چې بره په هیڅ نه تمامېږي ا رقم چې مونږ دې په شک کې کې مګر علاوه بیا هم سمن قلیل دي اخستې دي سمن قلیل دی ولی اخستی دی سمن قلیل دی پا دی وقتی چه دا علا دا جن پا مقابله که ارزش نلدی دا علا جن خودون معزز دی چه دا رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم وینی مبارکی دا تایب قسم تیست تیاد پکشی که و بایدلی دا وحود غزان در تیاد پکشی که باقی کم دا رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم غاش مبارک شهید سو مگر خود علا جن پر قیمتی ونو دا خبر وین پکشی که و بایول نا علا دا پیسی قلیلی دی پا داغ باتیس سمنن قلیلات متوجه است چه دا پا بعد په ظاهر لږ نه دي په ظاهر ډیر دي خو په باطن کې لږ شمیري پیسي دي نه علاوه دا کار کوي نو دغه کسان چې دغه کتمان کوي د پټول کوي د ما انزل الله او دی رانیسي د لږ پیسي نو دا څنګه د حکم سره کوم دي اولایک دا کسان چې دي ما یاکلون فی بطونهم الا النار ما یاکلون دی نخری فی بطونهم په داخپل نسو کې الا النار مگر نه او دا ور ولرمانه ته اچي ظاهر خود دې شش ټيغونه پر کاج پانتای پر چشې مگر دې دا په لرمانه کې اور الله عز وجل وای په هغه دنیا خود شک او تلي اور دي اور دې جوړي ژلرمانه تل وی پر دې دنیا هم دا ور حکم پر کېج خو سبب د اور دي شي چې سبب د بل شي سي نو دا هم بار دا هغه حکم لري نو دا دغه ټول د حق چې دا په سیف بدل کې پچ اخستل دا چې دی علاوه کوي چې اور لرمانه تبا چې کوم دي اور دي خورج او غشي دي مگر خو سبب د اور اور ګرځنه په دغه پر دې دنیا هم دا اور حکم پر کیږي پراغ دنیا هم د حکم پر کیږي ګوره څنګه د حصر په سیغه باندې وویل د حصر په کلمه وویل طالبان په حصر تیس پوهیږي په سر کې نه پی په پای کې اثبات ما یاکلون دی نه خوري پی بوتونیم په خپل نسو کې الا النار مگر نه اور الله دا وای وای دا بیا اور بل شی ولا کزنی جوړ شي دا خی یو کار سود دی ولا یکلمهم الله یوم القیامه ګوره یو عذاب دا غسو چې اور چې لړمانه ته اور اچي دوم عذاب ولا يكلموا خبر بنكي هم د دې سره الله الله پاک يوم القيامه په ورځ کې د قیامت په ورځ د قیامت الله خبر نه ور سره کوي وس پر دې ځای سوال وایي چې دای چې ارڅو نه غټ ګمرا سي ادي آیاتونه د مثال په تور حکمونه پټ کړه د حکومت پی سي واخت یا د آیات پی سي واخت لې خو به ارل خو د ار چا سره سوال کوي په ورځ د قیامت ولي الله عز وجل په سوره حجر کې البته په دنیوي آیات کې فرمایي فوربك لنسالنهم اجمعين را رسول الله عليه السلام ته فوربك است فرب می دي قسم لنسالنهم چې زبر د دې ټول څه پښتنه وکم اجمعين تا کې جوړ چې د ټول څه البته د اړې وڅ پښتنه کوم او دلته الله پاک وځ خبر لنه ور سره کو د دې جواب دواره کوم یو جواب ادا دي علما مفسرین رحمت الله علیهم ویلک خپل اشرف علی تنوی رحمه الله دا خبره کړی چې الله د دې سره خبرې نکي په ورځ د قیامت معنی هغه د مهرباني خبرې د خیر او د شګین خبرې د خیر او د شګین خبرې لکه موږ چې یو چا سره پښتنه کو بره د اواره بره خنزیر را تیرسه د الله پاک دغه د کتاب لته ور سره کیږي الله پاک د چا په لفظ ور سره کیږي د غضب په لاجه باندې ور سره کیږي د درد او د شدت په لاجه ور سره کیږي د نرمۍ خبره د سره نسته او د جنور سره سبا خبره کول کیږي کدا یې په خبره تش پویږي چې ولا یو کلمو الله خبری ده که هم ده دی سره یوم القیامت یا پوالاس که ده قیامت ده جد سم اطلب ما نه اغا شی خبری اغا ده دی سره نکول کیجه ده سره با طول علاجه شده ده کارول کیجه حساب و کتاب استا خود و رخت بزی خدا سوال جوابی لهم بلتیم زیری پا ده سوال جواب که زیری که نگای گای جج پر اوچا بانی پی سالا باسی پا سوال جواب که نزیری پشتنی گرده زینی که چی چنگ جا مر که چنگ جا وکر چنگ جا وکر پا پای که دست خط پرکی برای دامی که یلتا پانسیه که ده پانسی حکم پرکی مگر لاجا شده ده نکاری برای خوصا زاده ارتا گوری ده ده غسیلی سر ده لاجا لعلا پاک نرم نکاری نو علاج خبری نور سر کی مانا نرمی خبری ده خیر و ده شگین خبری نور سر کی او التا چیولی چی پشتن زنکونو پشتن خود زنکیجنو نو ده خبری تکار نسوسن نور علماء به حدیث جواب ورکړی دي چې الله پاک د دسر د سوالو جواب لا نکي په ملکه یې ورسره کوي لکه محکمه چې جج ته چې خلک پیش شي د جج د یو چا سره ډېر بد کیږي برای جج و خپل کلرکت وایا د شیان چې لیکي هغه ته برای پښتنې ځنی وکه ما مو ورسره اچو په خوله باندې نو ګوره او آیات کریمه چې په عربي کې د نسألنهم علی و امر پښتنې ځنی وکو معنی ځنی کوي پښتنې خو کیږي مفت خو نشي تلای دلته چې وای خبرې نو ورسره کوم یعنی مخامخ یې زه نو ورسره کوم زه بل ته هم یو بل یې ملک ته وای پښتنې ځنی وکه نو په دې دواړه جواب باندې دغه تعارض ختم کیږي چې د خلکو په ذهن کې راځي چې هلته څه وایي په قرآن کې دلته بیا څه وایي هلته هم سی وایي چې بې پښتنې دی تلای نشي او دلته هم سی وایي چې خبره الله نه ورسره کوي یا معنی نیکه خبره نه ورسره کوي شایسته خبره او یا دا معنی سوله چې د ده سره مخامخ مخ بلا واسطه خبره نه کی بلکې په مابینس کې به ملکه واسطه دا هم الله پاک خپل غضب را ښکار کی چې ته دغه وړ لانه چې خبره ستا سره وکړه د بل کافر سره به وکم د بل ګناکار سره به وکم خبره به وکم ته چې د آیاتونه خرڅه یې پټه یې نو ستا سره نه کول کیږي ستا سزا دونه تر نه ده دا یو هم جواب سو نو هغه د پنځ کتاب خبره مم زاس وکړه ظالم به دوزخ راوت به سخن چې ظالم دوزخ ته به خبرې دي به خبرې دا معنی چې الله نیک خبرې نه ورسره کوي دا یې دوه سزاوې ده دا سړي درېم ولا یزکیهم ولا یزکی الا پاک تزکیه هم نه کوي هم د دوی تزکیه پاکولو ته ویل کیږي اوسپنه چې خیرن یې زنګ کړي نو اهنګر یې راواخلي په اور کې کشیر دی کشیر دی چې شس راسو چې دوه ماترول یې کش کړل صفا اوسپنه چې زنګ یې ګرده ځینې وغورځېږي برای اوسپنه چې هر شی ځینې جوړی ځینې جوړېږي مؤمن مسلمان چې ګناه وکړي الله عز وجل جهنم ته چې دا مسله په خاطر رسول سي به پیاد هغه د صفایي د پاره ور اچي چې دا ګناه ځني ورجي بیرته جنت ته بیای د دې د پاره نو ور اچي چې اهانت یې وسی کافر چې عذاب ته ور اچي هغه د اهانت د پاره ور اچي نو د مؤمن د عذاب سره موهین یو وخت نه ذکر کیږي د کافر د عذاب سره ولوم عذاب موهین موهین ور سره راس مناسب کوونکی د مؤمن عذاب پاکوونکی دی الله یې دغه ته چې عذاب ورکوم تسکیه یې نه پکوم چې د صفایي دی وسی بارا به جنت ته ځي دای چې و د رخت ته ویږي د ابد د پاره ور ویږي ولا یزکیهم الله د تسکیه نه کوي خدای د کوپر کار وکړي دا حکم درند کاری وکړي وسلرم ولهم عذاب اليم ولهم ديلر عذاب عذاب دي اليم دردونكي دا عذاب دير دردونكي دي فاعل بمعنى سرسو يا ولهم ديلر متعجم معناه واخسس ولهم ديلر عذاب عذاب دي اليم دردناك عذاب تختل تخفج اختري تختل زين كسرنا بستانغي دي لكاغه دو رخت دي لا عذاب وجر اجازه غري براوي دي سيد الله خراك تساوك نه پس بتانکس خدای عذاب دی د عذاب په خپل ځان کې دردناک دی دا د ډیره مبالغه په شي کې ده دا رقم چې بیان کې چې د عذاب الیم په معنا د مؤلم کې خوژون کې په دې کې د عذاب ډیر زیاتوالی نه ښکاره کیږي د دې ترجمه چې وکړي چې دوی لر عذاب دی الیم د عذاب په خپل ځان کې دردناک دی د خپل ځان په عذاب نو ستا بس الی په شي کې نو په دې کې د عذاب ډیر درندوالی باندې مېږ د مبالغه سره غاسو په شي کې نو څلور جزاوی دې سړي ته ذکر کړي کدی دغه کار چې هغه يهودو ځان ته حلال بلی دې دغه کار ځان ته حلال و بلی الله درنه د اون جزا بیان کړ چې کتمان د حق ځان ته حلال و په دغه باندې پیسې مګر ته داسې منی قلیل دی په شدي نه درځي پس الله عز وجل د دې دنیا په خاطر باندې د ده حالت نو وس بیانې چې د دنیا په خاطر آیات پټ کې نو څه معاملې وکړ څنګه سو حالت څنګه سو نتیجه الله وايي اولایک دا کسان الذين دانوا اغكسان دي اشتروا شدي رانه و اغ دلاله گمرهي بالهدى په هدايت سر نو دي په دنیا کې داسې غلطه سودا وکړله گمرهي واخسله چې د خلکو سلار ورکیج په کشي کې نو دا را واخس پلای وکړله گمرهي خپل مې ځان گمراه کی د قران حکم نه پټ کړ بالهدى په هدايت هدايت تر پښو لاندې کیږي په اخرت کې څه چمو کی ول عذاب بالمغفره او بل دا کار د وکي چې عذاب واخلي بل مغفرت ته بخښنه سره خو الله به بخښه درته کړی وای الله به ستا ګناهونه معاف کړی وای مګر تا داسې خطرناک کار باندې لاس ووهه داسې ځای ته چې لاس وروړي چې الله ول ولا یزکیهم تزکیه دې نه کوي نو تا عذاب را نیوي مغفرت کې ورکړي نو سودا دې غلطه وکړي په دې دنیا کې دې هم غلطه سودا وکړه ګمرهي دې واخېسته هدایت کې ورکړي د آخرت سودا دې هم غلطه سوه عذاب دې واخېستې مغفرت کې ورکړي مغفرت کې پرېښوي نو د تعجب ځای دې لکه سړی چې بد کار وکړي ډېر خطرناک بل څوک راوي شابه شکر دې وکړي آفرین نو دلته مع الله عز وجل شابه فما اصبرهم على النار فما اصبر چې صبر وګرځول هم دي على النار پر اور دا څونه دي لاور سړی دي پر اور صبر وکي اور ته وژا وروړه و دغه عذاب ته ویني چې په قران کې ذکر شوی دي مګر هغه دی هغه اقدام مو کې د قران آیاتونو در څو لاندې کوي هغه دی هغه کار کې دغه ته پاره چپی سی وګټي خلک په شستر ورته وګوري اهل دنیا خلک یادو نو الله عز وجل په پای کې دغه جمله ور واچل د جملې په عنوان تاسو پوس بس چې مال چا ډیر غلط کار کړی برا نور څوک درخشند څنګه ته برای شاباش اپرین دغه شي داغه کار سره یې کوي نو الله عز وجل فما اصبرهم على النار فما چش اصبر صبرناک وګرځول هم دی چش دی چې دی صبرناک وګرځول یې على النار پر اور دا کوم همت او غیرت دی دا څونه شی دی چې تاسو درکیر دی د اور باندې تاسو صبر درکې وای ما درو واخه نو خو دنیا ده ترجمه پوری په تفسیر شریف کې سره وړي ده وای یو سړی رالی دنو عبادت به کو عبادت به نه فارغه کېدی برانو یو داغه وخت چې واغه کامل شیخ چې ورته وای عابد سړی چې ورته وای عالم نو هغه ترالی شکایت کوي چې د شیطان سره ول اکز موږ ګرځد کړی دغه خلاصون لري داس ښه کلی مودي داس ښه خلک دي بیا مو په یو ګناه کې خېږي بیا مو په یو ګناه کې خېږي بس دغه را کمی لاس نه راځي خو ولې مو نفس پرېږدي برا شیخ ورته ول داغه ګړې او شیطان ستاسو په شکایت وسته ستیرالی اغه ولار شو زه تر هغه باندې را د مخه و درته مرال دی عزیز ما د طرف پر تایر زکی مگر ساری نو بار او خلاص کو ورته و ورته شیطان تی څه کیږي خو ته په شیطان کار لر شیطان په هیڅ کار نه لري ولی بار شیطان ورته ول بار د دې دنیا څه چې خواړو دي څه چې شیان دي الله ما ترا کړی ما د دوزخ په بدل کې د الله څخه خستی دي نو ته چې ما سره ځان شریکه پر ګردو شان خوندونه اخلي زنا ته غواړې زوی مړې رشوت ته غواړې قتل ته غواړې غلاوی ته غواړې ګردو شان تکه نو دا مفت ته نه رسیږي زه هم ما په ایمان او پس د ایمان سودا ما کړې ته هم ما سره د ایمان سودا کې تر هغه وخت یې پرې په خدای کښ کدا هیڅ په خبره پوس شیطان ول ماته چې دا د ګردو دنیا شان الله پاک ما ته راکړل زه سر باندې ناس ته مده جه ګردو دا ولې راکړ خو ما ایمان ور سره سودا کی چې زه د ایمان تیر سول مر سجدا وکم ما ول نه کوم یو امر دی الله نه منم الله پاک ته قامت په دوه تر سلم سی واخس هات سی دې زه د ایمان تیر سول ګردو راکړی نو ته چې ما ته رانی ور سی وشي کار لري غواړی چې کوم کار په شریعت کې تاته نه راوسو دي شیطان خو هغه زما دي کې کوي نو چې غواړي مفت تاته نه ملایويږي لکه ما چې کومه سودا کړې ده سودا دغه ده چې ایمان در سره نه خوند تر هغه وخت چې پرېږدم نه دا نور نیک اعمال خو در سره اخم چې در سره اخم ورته نه په دغه تکرار کښې نه د دنیا د خواهشاتو خواهش مه کوه صبر وکړه خپل الله عز وجل ته شیطان تا څه کوي شیطان به بره کار نه در لري یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه تا هغه صبر لمونځ در ټینګ کړه دا ته چټي د شیطان د عملو څخه نو دلته هم دغه علما چې دا کار کوي نو دی د شیطان په کارو ګوتې وایي د شیطان څخه دغه د دنیا مزایاو شیان کشي شیطان وایي دا زما چې ایمان دي وانخلم ایمان یې دغه دی بیان سو چې الله پاک وایي زه په هغه وخت کې چې سوال کوم د دوزخ خو د جنت خبره کیږي پوښتنه کیږي لا ستا سره زه مخامخ نه کوم د ملک په وایسته کوم بد مې درڅه کیږي او یاده معنی چې ښه خبره به زما سواره وانوري دغه سوال په وخت کې به اهانت ترته متوجي په یو بدل راځه به درته ویل کیږي چې را تیر سه دی خوات تزکیه دې نه کیږي د وخت به د تزکیه په خاطر نه لویږي چې ته پاک شي بلکې د اهانت لپاره به ورلویږي او سودا دې دغه سودا ده نو دا د دغه قصه د تفسیر دغه پورې راوړي چې دنیا خو دغه څه شي ده کې املا غواړي کې امي غواړي شیطان په پسې کیږي اخره نیک اعمال خو ځنې وي چې ځنې وي نو شیطان وایي زه درغه وخت کښنم نه چې ایمان یې سم دم ځنې وانه خپل دغه چا څه نه غواړي الله مشته بیان وکي چې دغه کار را ځان ته راوکي چې آیاتونه او حکمونه پټ کړي غواړي شیطان عمله پر وکړي ایمان یې ځنې واخستي فسینو الله عز وجل فرمایي چې تا دونه درنه سزا چې دلته واوره ولس وګوره څلور شیان تاسو ته ما ذکر کړل ما یاکلون فی بطونهم الا النار ستاسو ورته ګوري اوس مخ کې ووای دا یو ولا یکلمهم الله یوم القیامه دا دوا ولا یزکیهم دا درې ولهم عذاب الیم دا څلور دا نور خلاصه دا پرې د چ په اخرت کې دا سودا ده په دنیا کې دا سودا سوله په دنیا کې غدلال ته وخت هدایت پرې شو په اخرت کې عذاب وخت مخبرت پرې شو دا ګر د ونی دغه د ذالک ترجمه ده شه ذالک و دغه ټول خبر ته اشاره سو الله وای ذالک دغه کار چې د سره کیش د دغه نه خطرناک انجام دی ولی چې کړي دي پر زنای را ټنکړي دي پر لیواته کې ټنکړي دي پر غلا الله وای دا به په سبب د دې دی چې ان الله الا عز وجل خو نزل النازل کړي دي الكتاب کتاب بالحق په حق سره الله ما خو دغه قران کریم په حق نازل کی چې حق احکام پک شي کی د خلقو د دنیا او د اخرت کې چې پک شي کی شه تصور سره کوي وان الذين بشك اغكسان اختلفوا دي اختلاف وكي في الكتاب بدي كتاب كي حكم بطكي بدل اشكارك خلقو تي صادقين روان رواشان ورتواقي ولي خو اسبه بچا خو بدي چ داشان موا نو دغه کسان دي اختلاف بدي كتاب كي وكي كتاب قدي بيان سو چاله نزل الكتاب بالحق ده حق تور ورسل ذكر كي دا في الكتاب كي بيرته معرفه را ذکر سی هغه د عربی قانون معلوم دی و اکثره وخت داسي معرفه چې برته معرفه را معاد سعین اولی نو دغه کتاب خو معرفه دی برته هغه اول هغه حق کتاب مرادی ان الذين بشك هغه کسان اختلفوا چې دی اختلاف کی په کتاب په دغه کتاب کې چې دا حق دی لفي شقاق بعید لفي شقاق دی په اختلاف کې دی بعید خورا په لری کې دا څو دغه مخالفت دی علاوه چې ما د حق کتاب احکام مختلف بدل کړ تر لواړو وس دا غدین دی دوا سوا کال مخ کی یو رقم توس ورته وګره بل رقم خالی گجن بولی ملا سابی امور د سختی وای دا سکیر چو ساده غ سکیر برته نو اغه ملایان چو اغه علما نو حتی دوال سوا کال مخ کی چکم علما و جن بیان وخره بیا اسلام ته دیور نشجو تقر سره غدین وسلک انت خلق فرچم لک د ملنګ صدری دا رقم وس خو نتیج د ملنګ صدری نه دل دلانو په خو ازمانه کې یاده اوس کوم لنګان هم لباس معنا ډیر سو بيخي چې د بل چا زړه اغوندې پینا نسته پکشه په خو به د ملنګ وو د مسكين سړي صدري دارا کم وو تا پیژندل ولا کوي چې ورده ورده د چیش څه جوړه وده د پینې په دوغه نه ډیر وي باندې دا پینا پر ولګو دا ځای سیر دا پینا دا پینا دا پینا بار به نو غدل بل د ملنګ د غدل اصلي تام نه معلوم دي چې دا وس اصلي د کم ټکوره څخه جوړه وو ګرده په پینې مګر وو د با وس کې وو وس کې جن را دغه رقم شي تکر تکر کی دا چا د لاسه د دې د لاسه نو عذاب الله ورته واره چې دا غدونه سخت عذاب چې ما واره واره ویتشته هغه په دغه خاطر چې ان الله نزل الكتاب بالحق چې ان الله الا پاک نزل کړي والکتاب کتاب بالحق په حق الله کتاب په حق نزل کړي د پکې وکړه څه و ان الذين بشك هغه کسان اختلفوا چې دي اختلاف پکې وکړي په کتاب په دغه کتاب کې لفي شقاق بعيد دا په ډیر لري مخالفت کوي دا جوړ ته ناراضي نو چې دا جوړ ور نه دي عذابونه هم هغه دي په نن زمانه کې موږ تاسو ورته ګورو په دغه سعودي کې اوس په حال کې دي تقریبا 15 زره علما اوس په زندان کې دي لکه طریق چې اچولي ودوم اچولي پر څه شي باندې واجه څه شي ده اوس نو یو څو علما خېټ ماران د مخ دي سدي سپه مخ کې دي چپن دي یو څو من مخ کې سیس پیاده غونډه په سعودي کې جوړه کړو د جهان سره چپن واره راغشت یو 2-3 سو دره ویو چې جهان چې د امریکا سره بالا جهاد نه کیږي بس دن زمانی عالم د اسلام عالم بردار چدی بس یو د سعودي پادشاه دی محمد ابن سلمان یو د شرم تی بس جیو ډیر شو د امن کار کړی دی د جبهه نه تاړوس وس چې څو په دوغه نظر او په چفانه کې په عامامه او په لنګوټه کې دوغه شرم او حیا نه لري ولاړ وس دا ته چی شي بولی دا خو ته غرب العزت دغه خلق یادی دی سره د چا لا پاک پیرانان یادی د تنسته ګرد خبرې جدا سودا د الله عز وجل مشتبهان کړ د خپل استورګو وینو دغه خلق به نور خلق بزرګان هم بولی چې بابا ته چې د احکام کې د قران څه کې کې د بچا د خوشحالي د پاره کې کوم علما او چې بچا خوشحالي نه د خوشته وغو دغه قران پر راپورته کړ دی هغه دی په جیګی په هغه جلو کې دغه شکنجو باندې مړ کیږي یا د زار په چکاری ورلګول کی بس دا زړه باندې څه د جبل کانه شي باندې روزمره دغه سره وځي او دا نه یوازې الته نه دی په څه جهان اسلام کې دا کار وسلو دي چې یا به خپل پټه نشه رغب نه کین او کې خپل ژوند بچاو کی کې رغب کی د نه خوش بارانه پتا باندې ونم بشول کیږي وای دی چې دلته په سیاست غوته وي دلته په پلان شي غوته وي دا دغه خلګ یادې دا زموږ سیسی د معاصر د پاره هم ده لکه د يهود د وخت چې دا کار را شروع کړ نه وای الله پاک ته نه ذکر کوله لکه هغه چې ویل چې سبول په میته او په دم او په لحو په د خنزیر په غوښه کې او په دغه نور شرک یا شیانو کې د دې متابعت مکوي دغه پر بغل ور سره راوړه چې دغه کار ام کوي ای علماء او دغه د جن احکام مپټوي خلک ته برملا اشکارا کوي دا به چې کوي نه کوي هغه به بار دی پوڅ چې دا بار کوي کې نه کوي کافر کافر بولي کې نه بولي اوس خو د مسلمان کور دته خراب دي د کافر اعمال دې کوي بجن نه بولي مشکل خو به دا ځای کې دي اوس یو څوک به وکی بد به ونی خو ګناکار دي او دا چې کوي بد نه بولي دین نه بولي برای ملاس هم دغه رقم ایته نو در پلان شم لا ایته نو پلان دا شند تر وای خو کور دلته په جزه کې خراب دي نو د دنیا شوق اصلا وای حب الدنيا راس كل خطيئه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حجس دي چې حب د دنیا سر د اړ خطا دي دغه کارم د دغه دنیا څخه پیر شاله ور ویشترونه به ثمن قليل ترجمه پر تفسیر شریف روح البيان وای وای سلطان ذو القرنين هغه چې دی په قران کریم کې به قصه راځي نو د ذو القرنين خود ډیر علاقه پاچا او د حکومت چې واده خلک په چمل مر نه پکې وی دی په پاچی کې نو دای پر یو قوم را تیر دی په د خپل پاچی کې په یو کلی باندې رالی د ار کور مخته دوه دوه قبر درې درې قبر پر د پښتنه ځنی وکړه خلګي گزاره ګرځا اکثر په سوزیجات او لکامر په وطن کې به شپشتي کړی یو پشپشتو په دغه گزاره کې نور د دنیا نعمتونه پکې کم نو چیر سو برای چې ولاړی برای هغه د دې امر چې په خپل وطن کې ملک بولو د کلی مشه دلته چیرمن څو پر توای اره کم رقم نه مان دار چا دې استلا مطابق عربي ژبه کې نو پر رئیس او په ملک باندې تعبیر یې هغه د دې مشر او رئیس را وغوښتي برای ولوند څنګه کلی څا باندې او ترقې په شي کې سوی د خدای مخوار په دار کورو مختدواد وکړه د کلی سم ماجرا جوړ کړی یو دلته پروت بر الته پروت یو شپیش کی خوری بل به یو بل واشه خوری دا رقم لکه په لک خوری او مدغه ته جوړې دلی اس تای شی لی دلی دی او څوک یې کنه دا د څه در پیشه سره زار مکه مدي سپین زار مکه مدي نور شیان کم مدي د کور د شان څه فارغه اس هغه بار اور تو بار دا خدا واجه ده زمش په ګرد کلی کی چې دی د دنیا طلبګار نست چاره وته وای غو زای لکه په دنیا څوک مور سوی دی بس دا دلیل درته وای چې دنیا چې زو بغټم په 2000 روپی بار بسته یا 2000 غواړ چې 2000 سي بار بسته یا څو غواړ لک چې 2 لک سي بسته یا معنا په دا دنیا کې چې وسمو شته چې دا سرمایداران خلک وینو وس خو در سواله کوچر د زروله کوته چې 10000 لک لري بسته هغه مغه دی پرغه سر به رقابل کیږي شپږ زمړی او ته چې 10000 لک په خلای یې جوړ زمړی حکومت نیولای ته پرغه سر به وسم پر شپږ باندې کار کوي نو ته خو کې مړیده د ورې بار بسړې پسري سوې چې مړیده نه لري خو بقات په دنیا کې ژوند کول دي نو ژوند بس دغه اسانه دي زمرد د کلی خلک دغه خبره کوي او مړی چې مجید دلته مو یې شي په دغه نو د کورو مخته یې شي وای چې ارګړې راوځم نو بيوین مچ دغه د بابا قبر دی هغه د نیکه دی هغه مې د زوی دی نو چې دغه انجام دغه سو خوزم دغه کېږم چې دې سني چې دنیا ته مو توجه زیاته سي بس مشکل مړ دغه قرار داد کړی دنیا نه غواړو او خپل مړی بدلین چې شخه و چې وینو یې دغه د پاره چې په دنیا په سینو زولې واجه دا د پای نه لري نو چې پای نه لري په خطا سره یخت کی په ګناه یخت کی موږ نه کوو وای دا خبره چې ورته وکړل ذل قرنین بچا ته شخوند ورکی براغه سړی د ملک چې وره نو د خپل د بغل ته یو ککری ورته راپورته کړ براغه د انسان ککری ولدا پیژنې زړه ککری دا ورته لیا براغه دا مشته د تاریخ معلومه ده دا داسې پچا ده چې ډیر ظلمونه یې کول په خپل کلی باندې ټول کلی په ولاړې ځنې ولاړ بس دا جرمانه پر کښې ده دا جرمانه پر کښې دا رایه ته ده لکه غوال وشله ورځمره پیسې ځنې ټولوه په یو بانه او بله بانه نو دغه ظلمونه یې کول دی هم مړ شو دغه د ککرې ما راوړې ده برای ول دا خو دی ورده وو بل پر راپورته کړه برای ول دا بیا په دغه تاریخ کې زموږ د کلی په علاقه کې پخوا پاچا تیر سوی دی دا بیا ډېر عاجل وو د رایتو په خدمت کې ورکو امن یې راوستلی وو سلامتي وو د جن کارونه وه خورا ښه زندګي یې تېره کړې ده خلک دعایې دروسه پسې کوي دا د هغه ککرۍ ده دا جن ولیده ولوه ول پارک اوس په ظاهره سره کیږي ولیا ول نو خدای هغه سره مالا پر ظلم وعده کړی به د دې بل سره پر عدالت وعده کړی به د ته بخپله وعده الله ور پرک هغه ته بخپله وعده الله ور پرک باران د دک کری ته الله سره غزا الله سي پر تخپل پک کری خبر چې ته په کم قسم کې راشي سلطان ذو القرنین چې ول باران نو ته چې مشتر غلې طریقې راکې از مشکلې ته از مشکلې ته طریقې مراکه وخپل لک کری حساب دی وکړه چې د هغه قسمت څخه یې کده هغه قسمت څخه خپل عمل صالح دا خبره بار و د ذو القرنین ته وکړل نو بار د ذو القرنین ورته ول چې ته دون شې سړی ارګړې به ماته نصیحت کې زه به تاسو خپل پنیمه باچی دیم شریکوم وزارت هم در کوم را سره وزیر بس ما سره ملګره بار د ورتولیا وزارت زنه کومه زه در دا پاچیم کیریم چې زه خپل د کور سره مې پلار شخ کړی دی چې ارګړی مې قبر په یادې زه واښه خورم په وښو په سوزي ګورمر گزاره کوم زموږ دپاره غوښې و د لاندې کتري وروښونه نشته نو دا چې زه کوم ستا په وزارت خو دغه شیان دي دا زه نه کوم شوکی اگر سرانه مغول زما سره کوم مکو برای ستا سره په جنه کوم څه چې دنیا و ستا دشمنان ستا بچی ته غلي چې بچی در څه واخلي یا ستا زرو دنیا ته غلي نو چې ستا پره کمی کې در سره شریک مکو خو دنیا ګرد خلک زما برای دشمنان ګرځي اوس ګرد خلک زموږ دوستان پر هر چا باندې ګرای ته مثال نه دی چې اول ته ملا صاحب را ښکارا سي بس تا ورڅ خې پر ګرد خلک باندې ته چې واټه کښه واس خو په یوه چې وزوی مړی به ځکه چې کوم مکر کی خدای د خلکو په محبوب کار لري دنیا د خلکو محبوب ده کملا غواړم د خلکو بدزنی کیږي کی اسکر غواړم د خلکو بدزنی کیږي کی پولیس غواړم د خلکو بدزنی کیږي دنیا چې د خلکو محبوب شې زل قرنین چې استاد سره دنیا ده کما دغه محبوب ته لاس ورواچو مجرم د خلکو دشمنان ګرځي د خلکو دشمنی مش پر سر نه اخلو بس موږ د الله پاک سره محبت کو د الله سره دوستی کو نو دا د سچا نخل کړ چې علما باید دغه کار د خلکو په معشوق د شیطان په معشوق کار و نه لري د خلکو په معشوق کار لري ام خلک یی دشمنان کیږي بجه در سره ازي که د شیطان چې د خپل دی هغه شیطان خو مل درغه وخت چې ایمان سره وان خپل درغه وخت دی بیان نه لکو نو دا غره کم نو د جې څخه دا موږ زده کړل چې سړی به د دنیا ته د نصيحت چې زو قرنین ته وکي دغه سي محبت نو کیږي جن پر بای دا غره کم کار دی وکړه کدا غنیک بچا ده چې د یک کری ورته راپورته کړ او بل د ارچا سره باید خپل د ککری سوچ ور سره چې ځما که کری الله په کومه خوا کې راولي نو دا درنه عذابونه بیان کړه الله عز وجل موږ د هغه ډلې څخه نه راولي چې د قران کریم احکام پایماله کوو د قران کریم احکام خلکو ته غلط بیانو په داغه قران کې اختلاف چې الله بیان کړي چې ان الذين اختلفوا في الكتاب په کتاب اختلاف دغه من قران مخته پروتي پر ټي او پر رډيو په داغه قران خلکو مرتي دغه هغه خانيان چې ورته وایي دغه مرزا غل رحمت کډانی خدا خلک په داغه قران خلک راړي برای د ازما مذهب حق دغه راځي یو حال لاسته په ختم نبوت ندی قائل ګسره وای لنه چې نبی اسلام ختم النبیین نو کفار اره حرب په لاس اچ په کار اچ ولید خو په سر کې دغه ځینې ځینې علما لکه دا اوس چې ذکر په قران کریم کې دغه مخته اچ ولید نو الله عزوجل په نازنه راځي واخره روانه الحمدلله.